Miként a film arra vállalkozott, hogy sajátos eszközeinek segítségével egymás mellett jelenítsen meg földrészeket, korokat, kultúrákat, a szent táncok mozdulatait és a természet ritmusát, aként szeretnénk bemutatni mi is a holisztikus szemlélet részeként különböző tudományos, filozófiai, vallási irányzatokat és az ezekből építkező pedagógiai és életmódrendszereket. A Baraka szerkesztő műsorvezetői Bányai Géza, Paulnyi Tamás, Vasgyögy Boldizsár és Fekete Gábor. Levélcímünk Budapest 1581, postafiók 119. Baraka. Magazin egy teljesebb emberi életért a Civil Rádió hullámhosszán minden szombaton 13 és 14 óra között. Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok, a Civil Rádióban lévő Baraka műsornak a mai szerkesztője. Mai vendégünk messzi földről érkezett, tegnap érkezett Dél-Amerikából, és a mai műsor különlegessége lesz, hogy fordítással fogunk beszélgetni, úgyhogy a figyelmüket, füleiket jobban hegyezzék. Nagyon érdekes szeméről van szó, több mint 20, közel 30 éve gyakorolja a jogát, és számos központot alapított, főleg Dél-Amerikában és Indiában. Az ember, aki eljött hozzánk, Bhakti Alok Paramadvaiti Swami, és vele fogunk beszélgetni a világunk helyzetéről, egy kicsit a spirituális szemszögből. Szeretném, hogyha kérdéseik vannak, akkor bekapcsolódnának a műsorba, amit megtehetik a következő telefonszámon 489 09 99. Jabiyadi Kopi Jana Ballava Gidi Vanadadi Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Anachari Yamunatira Anachari Gloria a ti, oh Radha Madhava Que gozas en los bosques de Vrindavana Eres el amado de las gopis y el levantador de Govardhana. Oh hijo querido de Madre Yashoda, tú eres el amor de todo Braja y por los bosques de las orillas del río Yamuna tú siempre caminas y por los bosques de las orillas del río Yamuna tú siempre caminas. Brindavana, Brindavana, Brindavana Sagrado. Gloria a ti, oh Sri Chaitanya, que gozas del kirtan en Srivasanga. hangam. Tú eres el amado de tus devotos y el revelador del Sankirtana. Oh, hijo querido de Sachimata, tú eres el amor de toda Nadia, y por los pueblos. Tehát önök a Baraka műsorát hallják, Bányai Géza vagyok, segítő társam pedig Lakatos Andrea, aki fordítani fog két irányba is, és vendégünk pedig Bhakti Alok Paramadvaiti Swami, aki tegnap érkezett Quitóból, Ecuadorból. Az első kérdésem az, tudom, hogy ő német származású, hogy az egész életét az indiai kultúrának szentelte, hogy Dél-Amerikában tevékenykedik, és az előbbi éneken is spanyolul énekel. So we know that you are from Germany, but you are from Kyoto today, and why does it happen, and why do you sing in Spanish on this song? Well, I was sent to South America by my spiritual master in 1976. And since then I've been involved in the distribution of the yoga teachings all over South America, and I go there very frequently. I just returned from Quito, Ecuador. We had a big opening in a very old Jesuit monastery, which was refurbished into a wonderful Krishna temple in the heart of the old town of Quito. And now I came here to Hungary to be with great function of the Mela of the new millennium of the Vaishnavas. Tehát 1976-ban a lelki tanító mestere Dél-Amerikába küldte, hogy a jóga tanításokat terjessze ott, ezért került Dél-Amerikába, és most, hogy Magyarországon van, ez azért lehetséges, mert lesz egy nagy Mela, ahová szeretettel meghívták őt. A kérdésem volna, bocsánat, hogy közbe szólok, hogy mi nagyon sokszor a Baraka műsorában beszéltünk az oktatásról, a lelki tanítómester, és szeretném, hogyha erről egy kicsit személyes élményét jobban elmondanám, mert nagyon ritka az alkalom, amikor találkozunk valakivel, akinek nagyon erős és mély hagyományokon nyugvó kapcsolata volna egy lelki tanítómesterrel. Úgy tűnik a számomra, hogy ez nem egy könnyű dolog ilyesmivel találkozni. We have so many occasions in this program, Baraka, that we were talking about the education, and would you like to talk about some personal experiences in this connection? Because we have very few times to have some information about it and to meet somebody who have strong experiences in connection with this topic. Well, education is a fundamental principle. Actually, when we talk about education, first we have to consider who is an authority on education. Tehát a nevelés vagy a képzés egy nagyon alapvető elv, és amikor ezzel a témával foglalkozunk, akkor az az első, hogy tisztázzuk, hogy ki a aki a tekintély ebben a tekintetben. There is no lack of so-called educators today. Nagyon nagy hiány van az úgynevezett nevelők. They pose as educators and authorities, but they themselves have no authority and no moral standards in their life. Nagyon sok úgynevezett tanító van, de nem igazándiból van a megfelelő szinten az életük, és nem tudnak megfelelő nevelést adni az embereknek. No wonder that the young people today are all drifting towards some illicit activities like taking drugs, and the family institution is in shambles. Ez abból is látható, hogy a fiatalok a tiltott nemi élettel, vagy a kábítószer fogyasztással foglalkoznak, nem is beszélve arról, hogy a családok milyen rossz közeget biztosítanak az életükhöz. Therefore we have to ask, who is the real authority for giving real knowledge? Ezért kell azt a kérdést feltennünk, hogy ki az igazi tekintély abban, hogy a megfelelő valódi tudást megkaphassuk. And the answer is by our yoga tradition, the authority is called Veda, knowledge. És a mi joga hagyományaik szerint erre a kérdésre az a válasz, hogy a védikus hagyományok, a védikus tudás adja meg a megfelelő választ kérdéseinkre. There is a great amount of literature called the Vedic scriptures. Nagyon terjedelmes az az irodalom, amit védikus szentírásokként emlegetnek. And there is also a living tradition of Vedic teachers called the disciplic succession of spiritual masters. És egy élő hagyomány is van, amit a tanítványi láncolatnak neveznek. I studied under my spiritual master Srila Prabhupada, who is one of those living authorities. Én magam Srila Prabhupád tanítása nyomán, tehát ő volt a lelki tanítómesterem, és ő kezé alatt tanultam ezeket a dolgokat. Authority is not something imaginative. It has to fulfill the quest of science as well. A tanítás és a lelki tanítómester elve nem valamilyen képzeletbeli dolog, hanem teljesítenie kell másrészt a tudományos követelményeket is. A science has a theory, a way to verify that theory and thus a result. Tehát, one more, please. A science has a theory, then you verify it by some process and then you can come to the result. Tehát a tudomány az tehát a tudománynak van egy elmélete, amit követve elérhetjük a megfelelő eredményt. So the Vedic science is giving us information about the soul, about reincarnation, and about the law of responsibility, or action and reaction. A védikus tudományok, illetve a védikus szentírások információkat közölnek nekünk arról, hogy mi is a lélek, a reinkarnáció, illetve a hatás-visszahatás törvényéről is beszámolnak. Every one of you can verify that information. Mindenki megtalálhatja ezeket az információkat. And you can learn from that source of knowledge something which is really beneficial for you. És ezekből a forrásokból megtanulhatjuk, hogy mi is a legáldásosabb számunkra. It is also confirmed by all other Vedic authorities. Tehát megerősítik más védikus szentírások is. Hogy and even more, it is confirmed by our common sense. Mi több a józanész is megerősíti ezeket a dolgokat. For example, justice. Például a bíráskodás. Igazságszolgáltatás. Without reincarnation, there would be no justice in this world. A reinkarnáció nélkül nem lenne igazságszolgáltatás ebben a világban. But if you consider that in your next life, you will get the reaction for the positive and for the negative things you do in this life, immediately everything starts making sense. És mihelyest belegondolunk abba, hogy amit ebben az életünkben elkövettünk, pozitív vagy negatív dolgokat, azok megjelennek visszahatásként a következő életünkben, akkor elővesztük a józan eszünket. And it also explains our free will and that we really have responsibility. A szentírások beszélnek a szabad akaratunkról is, illetve a felelősségünkről ezzel kapcsolatban. It makes life a joyful experience instead of a fatalistic attempt to simply avoid a responsibility by getting the maximum degree of pleasure. Ha megnézzük, hogy mit csinálnak az emberek ebben a világban, akkor azt látjuk, hogy megpróbálnak megszabadulni ettől a felelősségtől, hogy a lehető legnagyobb élvezethez jussanak. Our education is based on that. És a mi nevelésünk és oktatásunk ezeken alapszik. We teach our youngsters and the old people as well that they are in a big lifelong university. Arra tanítjuk a fiatalokat is és az idősebb embereket is, hogy egy élethosszig tartó egyetemen vannak. And every thought and every word and every action will come back to them. És minden gondolat, tett vissza fog hatni rájuk. And therefore they have a great opportunity to make wonderful things to graduate from this human form of life. Viszont megvan az esélyük arra, hogy fejlődést érjenek el ebben az emberi létformában. Graduating means to prepare not to have to take birth again in this material world. A fejlődés pedig azt jelenti, hogy felkészüljenek arra, hogy ne szülessenek meg újra ebben az anyagi világban. If you are a self-realized soul, you go back to the spiritual world. És hogyha önmegvalósított lélek vagy, akkor visszamész a lelki világba. And then means you will only be in the realm of pure knowledge, pure bliss and eternity. Ami azt jelenti, hogy az örök boldogság, tudás és ismeretek birodalmába kerülsz. The Vedas call this Satchit Ananda, or the goal of human life. A Védák ezt Satchit Anandának nevezik, az emberi élet céljának. It is not something strange. Ez nem valami furcsa dolog. All living beings, we are hankering for it. Minden élőlény ezért ezt kutatja. And in the absence of the pure experience of eternity, bliss and knowledge, we are trying to set for material bliss, material knowledge and material existence, which is really rather a frustrating experience. És ha valakinek nincsen a lelki boldogságról és lelki tudásról semmiféle tapasztalata, akkor az anyagi tudáshoz és boldogsághoz fog fordulni, és azt fogja kutatni. Just like people take drugs in order to experience some bliss. Például azok az emberek, akik kábítószereket szednek, azért teszik, hogy valamiféle örömhöz jussanak. But what they really do is they destroy the little brain which is left in our age for each one of us. De amit igazándiból tesznek, az az, hogy még azt a kevéske kis eszüket is tönkre teszik, ami ebben a korban maradt nekünk. Or they try to get the knowledge of the speculating science. Vagy a spekulatív tudományoknak a... Science is changing their opinion all the time. A tudomány mindig megváltoztatja, folyamatosan változtatja a véleményét. And still they cannot even figure out yet what is the soul. De igazándiból azt nem tudják meghatározni, hogy mi is a lélek. But if you do not know what is the soul, then you cannot say that you have any knowledge. Amennyiben viszont nem tudjuk, hogy mi a lélek, akkor nem mondhatjuk, hogy tudásunk van bármiről is. If you say maybe we come from the monkey. Például azt mondják, hogy a majmoktól is származhatunk. Maybe we come from a microbe. What is microbe? Microbe, bacillus. Ja, igen, azt is mondják, hogy mikrobáktól származunk. If they say maybe we come into existence by accident. Meg azt is, hogy valami véletlenszerűen alakult ki a létünk. Or the last theory, we crawled out of the mud. Igen, a legutolsó elmélet pedig az, hogy a sárból keletkeztünk. This is not knowledge. Ez nem tudás. This is just childish. Ez valami gyerekes dolog. They are talking like in the children's garden. Úgy beszélnek, mint hogyha óvodában lennénk. And then on the basis of that knowledge they all go to the striptease club. Igen, és ezen tudás alapján elmennek a striptease bárokba. Or they take some drugs and say, oh, now we are happy. Vagy kábítószereket szednek, és azt mondják, hogy jó, mi boldogok vagyunk. But this is not happiness and that is not knowledge. Azonban ez nem boldogság, és nem is tudás. Our teachings give so many wonderful things. A mi tanításaink azonban nagyon sok gyönyörű dolgot nyújtanak. Healthy things, natural things. Egészséges és természetes dolgokat. And that is possible by the simple process of meditation. És ez egyszerűen csak a meditáció folyamata segítségével lehetséges. By contacting the higher dimensions which you are actually part of as a soul. Melynek segítségével a magasabb dimenziókkal teremtünk kapcsolatot, melyekhez igazándiból a lélek tartozik. You will get a personal experience of feeling at home. Személyesen is megtapasztalhatjuk, hogy otthon érezzük magunkat. When you chant this mantra, hogyha énekeljük ezt a mantrát, which will free your mind from all the unwanted influences, mely megszabadítja az elmét minden nem kívánt hatástól, and the higher dimensions will welcome you home, és a magasabb dimenziók belépnek a te otthonodba is. And inside of you, you will feel that peace everybody's looking for. És aztán önmagadban is meglátod azt a békét, amit mindenki keres. And that is just the beginning. És ez csak a kezdet. That peace will grow into a flower of love. És ez a béke azután a szeretet virágává fog kinyílni. And then it will turn into the fruit of love. És utána a szeretet gyümölcsbe fordul. That is real knowledge. Ez az igazi tudás. Then you can distribute the fruits. Utána pedig átadhatod másoknak is ezt a gyümölcsöt. And all that is possible by chanting this wonderful name of God. És ez csak Isten gyönyörű neveinek éneklésével lehetséges. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. This will do a magical transformation of your consciousness. És ez a mantra egy varázslatos változást idéz elő a tudatunkban. And the Bhagavad Gita. És a Bhagavad Gita. Which is the personal teachings of Lord Krishna. Mely az Úr Krishna személyes tanítása. It will open your eyes. Kinyitja a szemedet. And any scientist is welcome. És minden tudós üdvözöl. Please read this Bhagavad Gita and tell us any mistake you can find. Kérlek, olvassátok el ezt a Bhagavad Gítát, és mondjatok el nekünk minden hibát, amit találtok benne. It is the perfect applied psychology. Even written 5,000 years ago. Ez egy tökéletes tudomány, amit az 5000 évvel ezelőtt írtak. So this is just a glimpse on what we consider education. És ez csak egy szempillantásnyi dolog, amit mi a nevelésen vagy oktatáson értünk. Én azt szeretném, hogy most néhány percig hallgassunk megint ebből a zenéből, és utána folytatjuk a beszélgetésünket. El día en que nació su belleza oculto a la luna bailaban de alegría los santos in Santipura. Y del Ganges se oía el canto de la turba. Hari Hari, Bolo Hari Hari. Hari Hari, Bolo Hari, Bolo Hari Hari. Radha y Krishna se unían con su abrazo amoroso para llenar de gozo a las almas sufridas de Kali. Hari Hari, Bolo Hari Hari. Vishvambara, Hari Hari, Nimai Pandit, Hari Hari. Su hermosa forma dorada bailaba en Navadvipa con sus bhaktas y Nityananda cantando Hari Hari. Bolo Hari Hari. Es el señor Goranga que ha venido a abrir el cofre que guardaba el amor que hace feliz. Hari Hari, Bolo Hari Hari. Mil antorchas alumbraban toda Navadvipa cuando a su Sankirtana quisieron prohibir. Hari Hari, Bolo Hari Hari. Nadie arranca, nadie escapa de su inundación de amor. Acepto incluso sannyasa por salvar al ofensor. Los devotos en sus casas lloran con gran dolor. Quien consuele a Sachimata y a la joven que dejó. Hari Hari, Bolo Hari. Hari Hari, Bolo Hari. Ciudades y aldeas pasan, a la jungla misma entró. A todo el mundo regala el dulce nombre del Señor. A Baraka műsorát hallják, és vendégünk pedig Bhakti Alok Paramadvéti Swami, messzi földről Dél-Amerikába érkezett. És nagyon érdekes dolgokat mondotta arról, hogy van egy másik igazság, a lélek, a tudományt egészen más színben mutatja be, mint amúgy szoktunk találkozni ezzel a kérdéssel. Az emberben mégis fölmerül a kérdés, hogy vajon, amit mond, arra milyen fajta, hogy mondjam, csak bizonyságot szerezhet az ember, a közönséges ember, hisz mi nem vagyunk indiaiak, és talán ki tudja, ezzel a tudománnyal találkozhatunk-e az életbe élő módon, valakinek a segítségével megismerhetjük-e mélyebben. For common people, is there any proof about this science? Because it is very hard to get or hard to meet somebody who can tell us about this knowledge. What can we say for the common people about this? Is there any proof for them? How can they get? And how can they understand for themselves? Proof is a very popular word. A bizonyíték vagy bizonyítás egy nagyon közkedvelt szó. There's a popular saying that says the proof of the pudding lies in eating it. Igen, azt szokták mondani, hogy a puding próbálja az evés. Yoga is something self-evident. A yoga az valamilyen magától értetődő dolog. If you want a proof without practicing it, you may not be satisfied. És hogyha egy olyan bizonyítékot keresel, ami nem a saját tapasztalaton alapszik, akkor nem leszel elégedett. But of course it depends how reasonable you are. De minden attól függ, hogy te mennyire vagy, mennyire szeretnéd megtudni az okokat. For example, the understanding that you are not this body is so simple to get if you simply consider that every 7 years all the cells in your body change. Every 7 years you change the body entirely. Minden 7 évben teljes mértékben kicserélődik a testünk. So how do you get the idea that you are this body? Akkor hogyan gondolhatjuk, hogy mi ez a test vagyunk? Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, if you are self-realized, you will not even be disturbed when you have to give up that body finally, when the body became so old that he cannot live anymore. Krishna Bhagavad Gita-ban azt mondja, hogy az önmegvalósított lelkeket nem zavarja, hogyha fel kell adniuk ezt a testet, mikor az már elhasználódott és nem lehet benne többet élni. The proof that we are living beings is in our aspirations. Annak a bizonyítéka, hogy mi élőlények vagyunk, az inspirációink, törekvéseink. Thinking, feeling and willing are not created by dead matter. A gondolkodás, érzés és akarat nem tulajdonsága a halott anyagnak. And there's no rational reason for our intensive love thirst. És semmiféle észszerű oka nincs intenzív szeretetünknek. We all need love. We all want to be loved. There's no biological necessity for that. Mindannyian szeretünk és szeretnénk, ha szeretnének bennünket, de erre semmiféle biológiai szükségszerűség nem mutat. As a matter of fact, some people give up their biological life because of their love. És sokszor tapasztalhatjuk, hogy valaki feladja a biológiai létét a szeretet miatt. This is the proof that love is higher than just the body. Ez annak a bizonyítéka, hogy a szeretet magasabb rendű a testnél. If we try to demystify life just by putting mechanical, chemical and mathematical formulas to it, then we really get lost. Hogyha demisztifikáljuk az életet különböző matematikai, fizikai és mechanikai formulákkal, akkor ebben egyszerűen elveszünk. We have to look on the mystical side of life and everything becomes clear. Át kell lépnünk az élet misztikus oldalára, és akkor minden tisztává lesz. From sunset to sundown, every fruit and every flower, every smile and every word, it's coming from the origin of the higher existence, the souls communicating with each other. Napkeltétől napnyugtáig minden gyümölcs és virág, minden mosoly és szó a magasabb, tehát a lélek magasabb szintjein történik, és life is temporary. Az élet az állandó. In this body. Nem, az élet az ideiglenes ebben a testben. But actually life is eternal. De igazándiból az élet az örök. And that is what we want to reach. És ezt szeretnénk elérni. Our liberated stage, liberated from this conditional body. A felszabadult állapotot, ami azt jelenti, hogy a testnek ebből az állapotából való megszabadulás. The education of our Vaishnava Academy focuses on that. a Vaisnava Akadémiánknak a képzése erre a dologra összpontosít. We are trying to start these Vaisnava academies all over the world. Az ilyen Vaisnava akadémiákat az egész világon szeretnénk létrehozni és bevezetni. People should study the science of life even before we are born. Az embereknek már születés előtt el kéne kezdenie az élet tudományának tanulását. I'm not talking about the biological functions. Nem a biológiai funkciókról beszélek. They are quite well known. Az elég nyilvánvaló. I'm talking about the mystery when the soul comes into the womb and starts taking another body. Én arról beszélek, annak a misztériumáról, ahogy a lélek az anya mélybe kerül, és ahogy megszületik. The birth, the responsibility. A születés felelősség. The education. A nevelés képzés. And the life where he becomes an enlightened person. Ahogy egy felvilágosult ember elkezdi az életet. While simultaneously being a perfect family man. És ugyanakkor egy tökéletes családapa vagy család fenntartó lesz. And a responsible helper in human society. És az emberi társadalomnak egy felelősségteljes segítője. We need that knowledge. Szükségünk van erre a tudásra. We had enough already of all this fanaticism and this dry speculation. Elegünk van már a fanatizmusból és az ilyen spekulációkból. Well, Europeans are very advanced as far as technology is concerned. Az európaiak például nagyon fejlettek a technika tekintetében. But as you have seen in the recent wars and conflicts, there's no advancement as far as feelings for others is concerned. De ha megnézzük a korábbi háborúkat és konfliktusokat, akkor nem látunk semmiféle fejlődést abban, ahogy egymással, tehát az emberek egymással való kapcsolatában. There's a great lack of real spiritual knowledge. Itt látható a valódi lelki tudásnak a hiánya. That is because they do not understand the mystical part of life. Ez amiatt van, hogy nem értik az élet misztikus oldalát. We should do everything possible so that people don't have to suffer by this stupid concept that anybody could be the owner of the truth. Igazándiból mindenki szenved ettől a buta felfogástól, pedig egy kis erőfeszítéssel az igazi tudás birtokosa is lehetnének. Spiritual life cannot be monopolized by any institution. Az a lelki életet semmiféle szervezet nem, tehát lelki élet felett semmilyen szervezet nem lehet egyeduralkodó. So many false religionists have tried to claim that over the last thousands of years. Ezt elég sok vallás és egyház jelentette ki az utóbbi 500 évben, 5000 évben. And then they joined hands with some dirty politicians and together they claimed, we have the truth, we have the truth, we have the right to kill everybody else who doesn't agree with us. És a koszos politikusokkal, politikusokhoz csatlakozva kijelentették, hogy jogunk van a pusztításhoz, és hogy That is why people don't believe in religion today, and they also don't believe in any politics. És emiatt van az, hogy az emberek sem a vallásban, sem pedig a politikában nem hisznek. But the spiritual teachings our spiritual master has given to us is so wonderful. Viszont a lelki tanítómestereinktől kapott lelki tudás annyira csodálatos. To the politicians, the message is the following. A politikusok számára a következő az üzenet. Either you see the citizens like your own children, and you really care for their welfare, or get out from there. Hogyha úgy tekintenétek a politikusok az állampolgárokra, mintha a saját gyerekük volna, akkor ez az egész nem történne meg. Because a father is supposed not to harm his children. Mivel az édesapa nem szeretné, hogyha bármiféle rossz dolog érni a gyermekét. And to the religionists there's another message. És a vallásosok számára is van egy másik üzenet. Practice what you preach. Gyakorolják azt, amit prédikálnak. And realize that God is the supreme controller, not you. És próbálják meg felfogni, hogy Isten a legfelsőbb irányító, nem pedig ő. And God makes himself available to anybody and everybody who searches for him sincerely. És Isten mindenki számára elérhető, hogyha őszintén kutatjuk. He is a divine reality. Ő az isteni valósághoz tartozik. He is the supreme personality. Ő a legfelsőbb személy. Because he has created so many small personalities like all of us. Hiszen ő teremtette azokat a kis személyeket, akik mi vagyunk. So he of course has all the qualities in perfection within himself, which we can find in small portions within us. És ő rendelkezik mindazzal a tökéletességgel, ami bennünk csak kismértékben van meg. Thus God also has his own individual awareness and knowledge about each one of us. Így Istennek tudása van minden picike élőlényről. We pray to that. Ezért imádkozhatunk. We ask him to forgive our mistakes. Ezért kérhetjük őt, hogy felejtse, bocsásson meg minden hibánkért. Especially to guide us so that we will not harm anybody else. Hogy irányítson bennünket, hogy ne okozzunk problémát, és ne bántsunk másokat. Especially we should also not harm any animal. Legfőképpen pedig, hogy ne bántsunk más állatokat. Real spirituality will always teach vegetarianism. Az igazi lelkiség az a vegetarianizmusról tanít. Original Christianity was vegetarian. Az eredeti kereszténység is vegetárius volt. Original Buddhism was vegetarian. Az eredeti buddhizmus is vegetárius volt. And Hinduism is also vegetarian. És a hinduizmus is vegetárius. And any intelligent atheist who looks at the information of science today is also vegetarian. És az intelligens emberek, akik megfelelő tudással rendelkeznek, szintén vegetáriusok. Because he can see that we only do harm to ourselves and to our mother nature if we keep going on killing the animals. Ugyanis fel tudják, képesek felfogni azt, hogyha így folytatjuk az állatok meggyilkolását, azzal az anyatermészetet bántjuk. So, this is basically what we consider spiritual message to relieve humanity at large. És ez az, amit a fő üzeneteként tekinthetünk a lelkiségnek. Like my spiritual master always said, we hate the sin, but we love the sinner. És ahogy lelki tanítómesterem nagyon sokszor mondta, mi gyűlöljük a bűnt, viszont megbocsátunk a bűnösnek. We fight against ignorance, but we love those who are ignorant because they are brothers and we are supposed to give that light and knowledge to them. Meg azt is mondta, hogy nem szeretjük a tudatlanságot, de szeretjük a tudatlan embereket, és megpróbálunk tudást adni nekik, hogy megszabadítsuk őket a tudatlanságtól. We have no time to lose. Nincs időnk arra, hogy tehát nincs vesztegetni való időnk. Life is very short. Az élet nagyon rövid. But every moment has its maximum importance. De minden egyes pillanatnak maximális jelentősége van. And you can bring about a change in your life right now. És mindenki most ebben a pillanatban változtassa meg az életét. If you simply direct your heart and soul towards God. Ha egyszerűen csak a szívedet és a lelkedet Isten felé fordítod. And you request him to give you strength and to help you. És ha kéred őt, hogy adjon erőt és hogy segítsen neked. And you can call his name. És hogyha kimondod a nevét. Krishna, please help me. Krishna, kérlek segíts. Govinda, please help me, I need you. Govinda, kérlek segíts, szükségem van rád. Give me knowledge in my heart. Kérlek, adj tudást a szívemben. So that I can live according to my own convictions. És így a saját tapasztalatok. Faith, according to my own. Tehát így a saját hitünk szerint élhetünk. So that I can understand what is the right thing always. És így mindig megérthetem, hogy mi a helyes. So with this prayer in your mind, you will find so many answers. És egy ilyen fajta imával az elmében mindig megkaphatjuk a megfelelő választ. Do not be afraid. Ne félj sosem. Everything you need in life will come automatically. Minden, amire az életben szükséged van, automatikusan meg fog érkezni. If you work for your spiritual ideals, everything material also comes. És hogyha a lelki fejlődésedért érdekében dolgozol, akkor minden ehhez szükséges anyagi dolog is megérkezik. Of course in our Vaishnava academies we also work very hard. Például a Vaishnava Akadémiánkon is nagyon keményen dolgozunk. And we cultivate our own land with organic foodstuff as well. És a földjeinken élelmiszereket termelünk. And we do so many things beneficial to others. És nagyon sok minden dolgot csinálunk mások áldására. So praying and serving God is very active social participation. A Istenhez való imádkozás és az ő érte való tevékenykedés egy nagyon fontos társadalmi szükséglet. But as far as the general entertainment is concerned. És emiatt egy entertainment, yeah. That mostly is waste of time. The small please. Entertainment such as going to the park, to the disco, and simply doing material activities, that is great waste of time. Tehát mindenfajta szórakozás, csak szórakozásra csak az időnket vesztegetjük. Specifically television is one of the greatest dangers. Főleg a tévé a legnagyobb veszélyforrás. Because all it does is fills your brain with thoughtless nonsense. Mivel megtölti az elménket mindenféle esztelen és értelmetlen dologgal. And all kinds of ideas how to work for the body. És minden olyan gondolattal, ami csak a test érdekében való munkára serkent bennünket. Television is greatly responsible for people being so ignorant today. És a televíziót tehetjük leginkább felelősnek azért, hogy olyan tudatlanok manapság az emberek. And to think that the only thing important in life is money. És hogy az pénz az életben a legfontosabb. Anybody who thinks that you can judge somebody else by the quantity of money he has, he is the poorest of all beings in the world. Azok az emberek, akik másokat az alapján ítélnek meg, hogy mennyi pénzük van, ők a legszegényebb emberek a világon. You cannot buy goodness. You cannot buy goodness. Nem vehetsz jóságot, igen. And without goodness, you are really, you have no chance to understand higher truth. Viszont a jóság nélkül nem érhetjük el a magasabb igazságokat. Sajnos a műsoridőnk végére értünk, a fordítással, ugyanis minden dupla olyan hosszú, csak a hallgatóknak mondom. És egy dolog még marad bennem, a Vaisnava Akadémia. Magyarországon már számoltunk pár, hogy Magyarországon is működik, és úgy tudom, hogy az ő szervezetükkel, munkájukkal együttműködésben, hogy mi lesz ennek a jövője? Tehát itt egy nagyon csodálatos tervet ismertünk meg, az oktatás, hogy vajon ez hozzáférhető lesz az emberek számára. Milyen módon? We were talking about many times the Vaisnava Academy in connection with your institution's work and what will the future of this education and will it be available for the common people in some way in the future? It is already available, and of course we have much more work to do. Ez már is elérhető, viszont még nagyon sok munka van ezzel. In Budapest we are holding sometimes Bhagavad Gita seminars. Budapesten például rendszeres Bhagavad Gita leckéket tartunk. And now in Balastya, near Szeged, we have a very wonderful farm community which organizes spiritual retreats from the Vaisnava Academy. És jelenleg Szeged mellett Balástyán az ott élő közösség nagyon szép, nagyon jó lehetőséget biztosít arra, hogy a Vaisnava Akadémia keretein belül komolyabb témákról hallhassunk. And there our friends and those who are interested in these subjects, they can go and they study diverse different courses on the Vedic knowledge. Barátaink és az érdeklődők elmehetnek oda, hogy a legmagasabb rendű lelki tudásról hallhassanak és lelki tanítómestereinktől tanuljanak. Above all, there is also the very wonderful temple construction in the Pushta of a traditional Indian Radha Krishna center. Mi több, egy nagyon szép templom is épült ott indiai stílusban, mely Radha Krishnának lesz majd a temploma. People can learn there how to make a little temple in their own home. Az emberek azt is megtanulhatják, hogy hogyan tegyük egy kis templommá a saját otthonunkat. How to transform the emotional life by becoming attached to spiritual energy. És hogyan változtassuk meg az érzelmi életünket, hogy a lelki energiával kapcsolatba kerüljünk. I'm going there on Monday. Hétfőn én is elmegyek oda. Because we are holding there the European Mela of the New Millennium, where yogis are coming from all over Europe. Ugyanis ott tartunk egy nagyobb tábort, Mélát, a Millennium tiszteletére, ahol tehát ez egy európai tábor lesz, ahová az egész világról érkeznek jogik. And one of the topics will be how to help to make more Vaisnava academies all over Europe. És az egyik téma az lesz, hogy hogyan segítsünk és hogy hogyan szervezzünk egyre több Vaisnava akadémiát egész Európában. We are not satisfied. Nem vagyunk elégedettek. We are just starting our contribution. Még csak most kezdtük el ezen tevékenységünket. And it was the desire of my spiritual master Srila Prabhupada that the whole world will be exposed to that wonderful knowledge of bhakti and Krishna consciousness. Lelki tanítómesterem Srila Prabhupada vágya az volt, hogy az egész világot megismertessük a bhakti yoga fontos tanításaival. So it is my pleasure to be invited here to the radio today. Nagyon örülök, hogy meghívtak engem ide a rádióba ma. And I hope that the listeners can catch a little bit of the idea how deep this transcendental knowledge really is. És reménykedek benne, hogy a hallgatók egy picit megértették, hogy milyen mély is a transzcendentális tudás. How beneficial it is. És hogy mennyire áldásos. All your problems can be resolved. Minden problémánk megoldható. If you put the Supreme Lord in the center. Hogyha a legfelsőbb urat tesszük a középpontba. He is not a stranger. Ő nem egy idegen. He is your best friend. Ő a legjobb barátunk. You'll never have another friend as intimate and as good as he. Soha se lesz, és nem is volt olyan közeli barátunk, mint amilyen ő lehet. He's only asking, he's only waiting for you to turn towards him. Ő azt szeretné, azt kéri tőlünk, hogy egyszerűen csak forduljunk ő felé. Through his external energy called Mother Nature, he has always given you everything you need. Külső energiáján keresztül, amit anya természetnek hívunk, meg tud adni minden anyagi dolgot, amire szükségünk van. And you can see Mother Nature's wonderful. És akkor csodálatosnak láthatjuk az anya természetet. So wonderful. Nagyon csodálatosnak. Then how wonderful must be the Lord and Master of Mother Nature. És akkor milyen csodálatos lehet az anya természetnek a teremtője, a legfelsőbb úr. Thank you very much. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen mi is. És még két programot szeretnék ismertetni. Az egyik, az holnap lesz a Hindu Kultúra Házában, ahol Bhakti Alok Paramadvaiti Swami előadást fog tartani délután 4 órakor. Ez az előadás, ez mindenki által látogatható, a cím Böszörményi út 13-15, második emelet 80 szám alatt található a Hindu Kultúra Háza, tehát holnap 4 órakor, és adnék 2 telefont, hogyha valaki szeretne erre a nemzetközi jogatalálkozóra eljönni, találkozni ott ezekkel az emberekkel, akkor ezt megtehesse. 0620 971 3789, vagy pedig hétfőig 356 65 33. Köszönöm szépen a figyelmüket, és a jövő héten ismét találkozunk a Barakában. Bajahure manna, Bajahure manna, Sinandanandana, Sinandanandana, Aboyachare Naravindure, Bajahunare Naravindure, Bajahure manna, Bajahure manna, Sinandanandana, Aboyacha Renara Vindode Dulava Manava Janama Satsange Taro Eba Vasindude Taro Eba Vasindude.